بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اے کپڑا اوڑھنے والے رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی قیام کیجیے نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجئے اس سے زیادہ کیجئے اور قرآن کو خوب پھیر پھیر کر پڑھا کیجئے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یقیناً ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئاً واقوم قیلا رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو بہت زیر کرنے والا ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے یہی زیادہ موزوں وقت ہے ان لک فی النہار سبحاً طویلا دن کے وقت تو آپ کو بہت مصروفیات ہوتی ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رات کو اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں لہذا اسے اپنا کارساز بنا لیجئے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور جو کچھ کافر کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور خوش سلوبی سے ان سے الگ ہو جائیے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور جھٹلانے والے کھاتے پیتے لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور تھوڑی مدت انہیں مہلت دیجئے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا الیما ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم بھی اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور المناک عذاب بھی يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے انا ارسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يقينا ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا پھر فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا اب اگر تم نے اس رسول کا انکار کر دیا تو اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كان وعده مفعولا جس کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والی راہ اختیار کر لے ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آپ کا رب یقیناً جانتا ہے کہ آپ قریباً دو تہائی رات اور کبھی آدھی اور کبھی ایک تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ قیام کرتا ہے اور رات دن کو تو اللہ تعالیٰ ہی کم و بیش کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم اوقات کا صحیح شمار نہ کر سکو گے لہذا تم پر مہربانی فرما دی لہذا اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے کچھ دوسرے اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ دوسرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں لہذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حال میں پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے